जाती आओ ना लागे तेरे हिजर में कोई सारी रात जागे सलामत रहे ताकि आओ ना लागे तेरे हिजर में कोई सारी रात जागे चैन से सो रख दूँ